Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Wtorek, 17 dzień grudnia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości, które przedstawi Michał Przerwa. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę jednego z czterech głównych sprzedawców prądu. Na tym posiedzeniu Senatu nie będzie wyboru senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami, weteranami i ich rodzinami. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na sprzedaż energii od 1 stycznia 2020 roku jedynie dla spółki Tauron Sprzedaż. W przypadku pozostałych trzech operatorów PGE, Enei oraz Energii urząd nie opublikował taryf. URE uznał, że firmy przedstawiły nieuzasadnione koszty. Od 1 stycznia przyszłego roku będą więc korzystać z taryf z 2018 roku. Urząd poinformował poza tym, że zatwierdził taryfy na dystrybucję, czyli transport energii dla operatora systemu przesyłowego oraz największych dystrybutorów energii. Ta część rachunków wzrośnie od 60 groszy do złotówki 80 groszy miesięcznie. Prezes urzędu Rafał Gawin powiedział, że w przypadku spółki Tauron Sprzedaż rachunki łącznie z transportem energii średnio miesięcznie wzrosną o 9 zł. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw nie opublikowaliśmy w dniu dzisiejszym ich taryf, ponieważ postępowania zostały zakończone, przedsiębiorstwa mają czas na przejrzenie swoich dokumentów. Daliśmy 14 dni, w związku z tym zostało około 2 tygodni na to, aby przedsiębiorstwa przejrzały tą dokumentację. To w konsekwencji oznacza, że od 1 stycznia rachunki odbiorców tych przedsiębiorstw, odbiorców taryfowych wzrosną około 60 groszy do mniej więcej około 1,80 zł miesięcznie. Na całkowity koszt energii elektrycznej składają się koszty sprzedaży oraz koszty dystrybucji. Senat na trwającym posiedzeniu nie wybierze dwóch senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Wniosek o przełożenie głosowania w tej sprawie złożyła Koalicja Obywatelska, argumentując to sytuacją wokół systemu sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość chce przeprowadzić wybór na styczniowym posiedzeniu Izby Wyższej Parlamentu. Początkowo głosowanie nad dwoma nowymi członkami KRS przewidywano na trwającym posiedzeniu Senatu. Pozytywnie zaopiniowano nawet trzy kandydatury na senackich członków Rady. Jednak po rozpoczęciu posiedzenia senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj wniósł o przełożenie wyboru. Chcielibyśmy, aby Sąd Najwyższy dokończył wydawania orzeczeń związanych z interpretacją orzeczeń TSUE. Jest to nam potrzebne w celu określenia roli KRS-u. W zamiar jedynie przełożenia wyboru chce wierzyć senator PiS Marek Pęk. Będziemy się przyglądać, czy to odroczenie jest rzeczywiście tylko taką krótkotrwałą kwestią techniczną, czy jednak jest w tym plan takiej właśnie obstrukcji. W grudniowym wyroku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, powołując się na orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, podważyła gwarancję niezależności KRS. Stwierdziła też, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego i krajowego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podczas świątecznego spotkania z żołnierzami, weteranami i ich rodzinami podziękował za pełnioną przez nich służbę. Spotkanie odbyło się w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Andrzej Duda powiedział, że polscy żołnierze pełnią służbę w wielu miejscach świata i są za to doceniani. Wszędzie, gdzie nasi żołnierze są, jesteśmy przez nich wspaniale reprezentowani. Wielokrotnie mam tą wielką przyjemność, że mogę wysłuchać pochwał i superlatyw pod adresem naszych żołnierzy za to, w jaki sposób służą, za to, jakimi są ludźmi, w jaki sposób odnoszą się do wojsk sojuszniczych, w jaki sposób odnoszą się także i do mieszkańców tych terenów, na których tą swoją służbę odbywają. To pokazuje, jaką klasę reprezentuje Wojsko Polskie i każdy z osobna polski żołnierz. W spotkaniu brali udział też pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polscy europosłowie są podzieleni w sprawie Zielonego Ładu. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że na razie brakuje konkretów, by podjąć w tej sprawie decyzję. Koalicja Europejska natomiast zarzuca partii rządzącej wycofanie się z negocjacji o unijne pieniądze. Najważniejszym założeniem Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię do 2050 roku. Taki plan zaakceptowały wszystkie kraje Unii Europejskiej oprócz Polski. Decyzja polskiego rządu ma być znana w czerwcu. Według europosłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Zalewskiej brakuje na razie konkretów w sprawie tego, jak przemiana energetyczna ma być finansowana. Zdaniem polityk na pytania w tej sprawie nie był w stanie w tym tygodniu w Strasburgu odpowiedzieć Frans Timmermans, komisarz odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład. Dyskutowaliśmy o owych mitycznych 100 miliardach euro. Czy to są pieniądze w tym zaplanowanym budżecie. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji. Europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman uważa tymczasem, że wstrzymanie się polskiego rządu z decyzją w sprawie Zielonego Ładu utrudni walkę o dofinansowanie unijne na ten cel. Chodzi o to, żeby mieć wpływ na zasady, jakimi będą się rządził podział tych środków. Zielony Ład jest jednym z najważniejszych elementów programu nowej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. To będzie prawdziwa gratka dla kibiców siatkówki. Do stolicy przyjeżdża naszpikowana gwiazdami Sirsikoma Monini Perugia, by w siatkarskiej Lidze Mistrzów zmierzyć się z Werwą Warszawa. Dodatkowego smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że w Perugii gra reprezentant Polski Wilfredo Leon, a drużynę prowadzi selekcjoner kadry Vital Heinen. Na warszawskim Torwarze zapowiada się więc święto siatkówki, a życzeniem Piotra Nowakowskiego jest ogranie faworyta z Włoch. To już chyba jest taka sprawa drugoplanowa. Bardziej by nas interesowała po prostu nasza fajna gra, żeby dorównać tej drużynie naszpikowanej gwiazdami i zagrać na fajnym poziomie. Mam nadzieję, że kibice, którzy tu przyjdą, stworzą wspaniałą atmosferę, a my po prostu zostawimy serducho na boisku i abstrahując już od tego, jaki będzie wynik, po prostu zagramy to, co potrafimy najlepiej. Po trzech kolejkach fazy grupowej liderem z kompletem punktów jest Perugia. Początek meczu o 20:30. Dziś także od 18:00 Liga Mistrzyń zagrają siatkarki ŁKS-u Łódź i w tym przypadku rywal z Włoch, smakowicie brzmiący Igor Gorgonzola Novara. Mistrz Polski jest liderem w grupie z dwoma zwycięstwami na koncie. 11 zwycięstw w alpejskim Pucharze Świata zanotowała Federica Brignone. Włoska narciarka, brązowa medalistka olimpijska z Pjongczangu, wygrała zawody w Courchevel. Wyprzedziła o 400 Norweszkę Mine Holtman i o 44 Szwajcarkę Wendy Holder. Liderka klasyfikacji generalnej Michaela Schifrin była 17. Od nart, a tym bardziej od piłki nożnej, będzie musiał odpocząć Maciej Rybus. Reprezentant Polski oraz piłkarz Lokomotywu Moskwa przeszedł operację kontuzjowanej pachwiny, urazu, z którym występował mimo bólu przez kilka miesięcy. Teraz wreszcie poszedł pod nóż, wszystko się udało i czeka go dwutygodniowa rekonwalescencja. Do gry wróci już w nowym roku. Nie wiadomo, kiedy na motocykl znowu wskoczy Andrea Iannone. W organizmie zawodnika Aprilii jeżdżącego w MotoGP wykryto niedozwolone środki. Został tymczasowo zawieszony, oczekując na wyniki próbki B. Kontrolę przeprowadzono 3 listopada po Grand Prix Malezji na torze Sepang. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa zapowiada się pogodnie, największe szanse na chwilę ze słońcem na południowym wschodzie, poza tym bez deszczu i bez przymrozków. Jutro najchłodniej na północnym wschodzie 7-8 stopni, na wybrzeżu 9-11, w centrum 10, na zachodzie do 12 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tam jutro do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. Kup konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z kontrolerem bezprzewodowym DualShock 4 i dodatkiem Fortnite za jedyne 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie, a ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Święta tuż, tuż, a od Lidl tuż za rogiem. Tylko do czwartku czekoladki Wawel, wybrane smaki, kilogram za 22,99, a napoje Pepsi 2,25 litra za 3,85. Sklepy od Lidl, smakuj ulubione. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pomyśl, czemu tak dobrze pamiętasz święta z dzieciństwa? Może to mama śpiewająca kolędy i tata mruczący coś pod nosem? Albo zapach pierników i lepienie pierogów z babcią? Prawdziwe święta przygotujesz łatwiej dzięki niskim świątecznym cenom w Lidlu. Jaja złotaniowska wielkość M 9,99 za opakowanie 30 sztuk. Kawa ziarnista Lavazza Qualità Rossa 39,99 za kilogram. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z czteroletnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Bardzo wiele telefonów w sprawie bazy danych o odpadach. Prowadzę zakład tapicerski. Pytam się wszędzie. Raczej nie mam takich szkodliwych tych odpadów. Tylko tam materiał, takie rzeczy, takie. No, słuchajcie, muszę to zrejestrować, czy nie? Słuchacz, z takim wyjaśnieniem? Prowadzę firmę zajmującą się zbieraniem odpadów. I tak obowiązek wpisu do BDO posiada każda działalność gospodarcza, która produkuje jakiekolwiek odpady, czy to jest protetyk, czy to jest fryzjer, czy to jest kosmetyczka. Nawet wystarczy 1 kg odpadów na 12 miesięcy i taki wpis już musi być uczyniony, gdyż inaczej te firmy odbierające nie będą miały możliwości odebrania odpadów, bo to będzie działać tylko na wyłączność wpisu. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie głosy. No, zdania są niestety podzielone. Do bazy można się dopisać za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, to wiadomo na pewno. I na pewno warto odwiedzić stronę bdo.mos.gov.pl. 11 minut po 17. A my za chwilę będziemy w Rzeszowie. Trójce, tymczasem pan Tomek pisze do nas, że nie jest z Rzeszowa, ale jego żona pochodzi właśnie z tego miasta, a w związku z tym jego ulubione miejsce w mieście to jadalnia u teściowej, pisze pan Tomek, żeby pan tylko wiedział, jak w tym Rzeszowie dobrze gotują. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Trójka wraca do korzeni. Tomasz Jeleński przez cały dzień opowiada nam o Rzeszowie. Dla pewności dopytam, nie masz teściowej w Rzeszowie? Nie, ale to prawda. Dobrze gotują i serwują świetną kawę tutaj niedaleko dworca kolejowego, gdzie właśnie stoję. No dobrze, a my kontynuujemy nasz spacer po tym pięknym mieście. Byliśmy już w przestworzach, spacerowaliśmy, no i dalej będziemy spacerowali. Dokąd nas teraz zabierzesz? A zajrzymy teraz w bardzo ciekawe miejsce. Nie wiem, czy wiesz, Marcinie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Polsce jedyne Muzeum Dobranocek mieści się właśnie w Rzeszowie. Mhm. Tam zgromadzono zbiory z niemal wszystkich postaci telewizyjnych bajek, jakie wyświetlano w Polsce. Są tam i Piaskowy Dziadek, Miś Koralgol, Bolek i Lolek, Krokodyl Gienia, a także sympatyczny Miś Uszatek. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa, wydaje mi się, że Bolek i Lolek. Mnie się bardzo podoba. Ile minut tego trwało? Bo to ciężka praca rysowników. Ciężka praca z kolorów było przy Reksiu przecież, przy namalowaniu białego Reksia z czarną plamką. Więc to będzie bajka o Gąsiorze. Ależ Jacusiu, przecież żadna bajka nie zaczyna się od więc. Jacek i Agatka to pamiątki, które są związane z pierwszą polską dobranocką. Katarzyna Lubas, dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Po raz pierwszy dobranocka ukazała się w październiku 1962 roku. To jeszcze była czarno-biała dobranocka. Tak, czarno-biała. Teksty do dobranocek pisała Wanda Chotomska, znana polska pisarka dla dzieci. Ma pan taką tutaj swoją ulubioną postać z bajek? Wilki Zając. Jakub Czaja, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Dlaczego Wilki Zając? Ponieważ jak byłem w podstawówce, to katowano mnie na świetlicy Wilkim Zającem codziennie. Znam na pamięć praktycznie wszystkie odcinki. Rozkażę Śniegóreczkę, gdzie była? Rozkażę Kamilę, jaka była? Muzeum, pewnie pan widział kadr. To jest oryginalny kadr z odcinka numer 10 na budowie z 76 roku. My ten kadr zrobiliśmy rok temu i to jest kadr, który jest, można powiedzieć, sparowany. To znaczy folia animacyjna i tło pochodzą dokładnie z tego samego ujęcia. To są bardzo rzadkie eksponaty. Oj, zajdź! No! Dla mnie taką dużą ambicją, jako że zajmuję się zbiorami w muzeum, było pozyskanie tego i faktycznie udało się ten kadr dostać. Kadr zakupiliśmy u jednego z marszandów, natomiast on trafił w ogóle do Polski z Izraela. Czy można dotknąć eksponatu kości w misce? Oczywiście. Całkiem niedawno, bo w 2017 roku obchodził 50. urodziny. Postanowiliśmy z okazji urodzin zafundować mu budę. Plasuś. Plasuś ci się podobał? A tobie? Miś Koralgol. Miś Koralgol jest bohaterem narodzonym w 1967 roku. Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie te postacie, szczególnie z Polską związane, te polskie produkcje, to były, no, jak dla współczesnych dzieci, nie wiem, Kraina Lodu czy Star Wars, to są znane postacie, prawda? Tak wtedy Bolek i Lolek, Jacek i Agatka, czy Koziołek Matołek, czy Baltazar Gomka, to byli tacy bohaterowie, no, z pierwszej ligi. Wszędzie było ich pełno. Pamięta pan, co Miś Uszatek miał klapnięte na łóżko? O rana, dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Zdecydowanie to jeszcze nie jest pora na sen, chociaż Rzeszów spowijają ciemności, ale to ciemności rozświetlone przez uliczne latarnie, także myślę, że nikt jeszcze nie pójdzie, nie uda się na nocny spoczynek, dlatego ja nie mówię Państwu dobranoc, a jedynie do usłyszenia. I tak sobie pomyślałem, Marcinie, czy Ty masz jakąś taką swoją ulubioną bajkę z dzieciństwa? No właśnie zaintrygował mnie Krokodyl Gienia, bo nie wiem, czy miałeś przyjemność, ja szczerze mówiąc ze swojego dzieciństwa nie pamiętam tego filmu. Zdaje się, że to jest radziecki film lalkowy. Tak, tak. To ja to pamiętam jeszcze z dzieciństwa i pamiętam taką uroczą piosenkę, ale zapewniam, nie będę śpiewał. Krokodyl grał i śpiewał mniej więcej tak, takimi słowami: ja i grają na garmoszkę. I to mi jakoś tak mi utkwiło w pamięci z dzieciństwa. Ale nie była to moja ulubiona postać. Ja wolałem zdecydowanie naszego Bolka i Lolka. Tomasz Jeleński z Rzeszowa. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. A niebawem u nas zagranica i Michał Żakowski. To grupa Hej w Trójce, tymczasem 21 minut po godzinie 17 w studiu już Michał Żakowski i jego gość. Zapraszamy do Trójki. A zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy teraz o polskiej pomocy Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej Resortu Spraw Zagranicznych Michał Cygan jest ze mną. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Przed 17 słyszeliśmy reportaż Ernesta Zozunia z linii frontu, można powiedzieć, czyli z tego obszaru, gdzie ludzie mieszkają pomimo toczonych walk w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, niedaleko Mariupola. Tam polska organizacja Most Solidarności i Caritas Mariupol świadczą pomoc medyczną. Można powiedzieć, że tam poza pomocą medyczną to brakuje wszystkich zdobyczy cywilizacji. Zresztą tak jak Ernest wspominał w swoim reportażu. To nie jedyna inicjatywa w tym regionie, prawda? Ta wojna cały czas też pojawia się jako motyw pomocy, polskiej pomocy w regionie wschodniej Ukrainy. Tak, jak najbardziej. Oczywiście te potrzeby osób pozostających blisko linii frontu wzdłuż tak zwanej linii kontaktowej, często odciętych od podstawowych świadczeń społecznych, są nam szczególnie bliskie i to są, łatwo sobie wyobrazić, to są osoby często starsze albo dzieci, które pozostały w tych najbardziej potrzebujących obszarach. My się bardzo jesteśmy z tego dumni, że możemy taką pomoc świadczyć. Nie jest to zresztą jedyny projekt, o którym słyszeliśmy, gdzie pomagamy w charakterze humanitarnym ludności na Ukrainie. Ukraina jest jednym z priorytetowych krajów polskiej współpracy rozwojowej, a w jej ramach również pomocy humanitarnej, więc no właśnie. Programów jest więcej. Czyli tej pomocy ad hoc, prawda, pomocy, która jest potrzebna natychmiast. Między innymi przecież trauma wojenna dotyczy również dzieci, prawda? To prawda, dzieci są szczególną grupą naszego wsparcia, takich projektów chociażby psychologicznych dla dzieci mamy więcej. Pomoc dzieciom jest udzielana zarówno na miejscu, na Ukrainie, ale takie działania podejmujemy również w Polsce. Mamy takie projekty dające dzieciom wsparcie psychologiczne, w ramach których dzieci przyjeżdżają do Polski na obozy, kolonie. Bo mamy przecież doświadczonych psychologów też w tej dziedzinie, prawda? Wiemy, jak to robić. Możemy w ten sposób pomagać. To prawda. W ogóle temat wsparcia dzieci, szczególnie w sytuacjach konfliktów zbrojnych, jest nam bliski. Polska jest jednym z inicjatorów Konwencji o prawach dziecka, a również w czasie naszego dwuletniego mandatu niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa. Polska ONZ, miała jako jeden ze swoich priorytetów wsparcie dla dzieci w konfliktach zbrojnych i szereg takich inicjatyw podejmowaliśmy, żeby zwrócić uwagę międzynarodową i skierować również środki finansowe na wsparcie dzieci. O polskiej pomocy możemy przeczytać również w waszych raportach. Ostatni, najnowszy Polska Współpraca Rozwojowa 2018 rok. Za ten rok opublikowaliście raport. Jakie ono ma znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej? Bo to jest też narzędzie prowadzenia polskiej polityki zagranicznej. Chciałbym wierzyć, że jest to jedno z podstawowych narzędzi. Jest to zarówno element budowania naszego wizerunku, naszej polskiej soft power i tutaj możemy być, myślę, z dumni. Polska już w coraz większym stopniu angażuje się we współpracę rozwojową i pomoc humanitarną na świecie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju chociażby, to jest to miejsce, w którym ten raport będzie też omawiany. To jest... Tak, to jest organizacja, która wyznacza trendy w tym aspekcie i standardy Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC muszą być przestrzegane, żeby dane działania można było zaliczyć do pomocy rozwojowej. Ja mogę powiedzieć z grubsza, że takimi podstawowymi obszarami naszego wsparcia jest promowanie wartości, wartości europejskich, wartości świata zachodniego, takich jak demokracja, budowanie silnych instytucji społecznych, prawa człowieka. No i chociażby cele zrównoważonego rozwoju, prawda? Też walka z głodem, ubóstwem i edukacja. To się wszystko wpisuje, tak. Naszym takim wyznacznikiem naszego myślenia na najbliższe lata i podstawą do naszego nowego programu wieloletniego, dziesięcioletniego jest globalna agenda 2030, agenda zrównoważonego rozwoju. Ten raport jest również informacją dla polskiego podatnika, bo przecież z naszych kieszeni pochodzi również ta pomoc rozwojowa dla chociażby Ukrainy, ale także Bałkanów, Afryki, krajów afrykańskich, Bliskiego Wschodu. Bardzo ciekawe badania za zeszły miesiąc. Ponad 2/3 Polaków uważa, że Polska powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych. No i tutaj dużo mówi się o służbie zdrowia i edukacji. Polacy chcą, byśmy w tych dziedzinach pomagali. Bardzo się z tego cieszymy. Te wyniki pokazują, że to, co robimy, ma sens dla większości naszych obywateli, jak pan redaktor powiedział, również podatników. My czujemy tę odpowiedzialność, żeby powierzone nam środki publiczne jak najlepiej zagospodarować, jak najlepiej wydać. Adresujemy je w obszarach największych potrzeb społecznych w krajach rozwijających się, naszych podstawowych krajach partnerskich. To jest edukacja, to jest klimat szeroko rozumiany, przeciwdziałanie również źródłowym przyczynom nieregularnych migracji, to co tak bardzo nas niepokoi w Europie. Ja myślę, że też o tych projektach pomocowych i o tym, jak świat wygląda, ten nie tylko objęty wojną, ale świat w Afryce, na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach, na Ukrainie, można się przekonać, wchodząc na stronę raportu o stanie świata, Polska Pomoc Rozwojowa, bo tam nasze reportaże były publikowane przez kilka miesięcy właśnie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dziękujemy bardzo. Michał Cygan, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Springsteen w Trójce, tymczasem zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Urząd Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie taryf za energię elektryczną na 2020 rok. Jedno jest pewne, w przyszłym roku klienci Tauronu zapłacą około 9 zł więcej za każdy rachunek, a więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.30. 44% pracowników dużych firm oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych lub w pracowniczych programach emerytalnych, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Łączna liczba osób, które na etapie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych zaczęła oszczędzać w tym systemie bądź z PPK, bądź z PPE, jest to 1 300 000 osób. Biorąc pod uwagę już wcześniej funkcjonujące PPE, to też jest ważna cyfra. Tych pracowników, którzy już dzisiaj uczestniczą w tych formach oszczędzania na emeryturę,

Niebawem Puls Trójki, a my polecamy Państwu naszą świąteczną płytę Święta bez granic. Piękny muzyczny prezent pod choinkę. Także jeśli tylko Państwo zechcą pomóc, prosimy o SMS-y o treści pomoc wysyłane pod numer 7545. Koszt 6 zł i 15 groszy. Pieniądze zebrane w ten sposób zostaną przekazane na pomoc dzieciom z mniej zamożnych rodzin. A specjalnie dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się na tę formę pomocy, już teraz w prezencie od Trójki po raz 20. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami idą święta. To żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Uważnie wśród dni odkryjesz nadzieję, co brzmi. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi w naszym studiu parlamentarnych, parlamentarnym powiem jeszcze raz, są senatorowie Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Sejmu poprzedniej kadencji. Senatu poprzedniej kadencji. Tak, senatu. No, coś mi nie idzie dzisiaj. To już ten nastrój przedświąteczny, ale już teraz będzie dobrze. Teraz już będzie dobrze. Pani redaktor, dobry no wieczór. Właśnie, a czy Senat dobrze rozpoczął? Bo dzisiaj się rozpoczęło pierwsze merytoryczne posiedzenie Senatu. Jakie są panów wrażenia ogólne? Czy widzą panowie różnice w stosunku do poprzedniej kadencji? To może ja zacznę jako skromna opozycja w Senacie. Nie widzę jakichś wielkich różnic co do samego trybu procedowania. Senat zresztą w poprzedniej kadencji też trzymał taki pewien poziom. Opozycja według mnie była szanowana. W większości przypadków, na większości posiedzeń mogła... Była szanowana? Pan mogła, senator Klejna? Mogła powiedzieć, co chce. Debaty były głębokie, długo trwały i dzisiaj podobnie. Chyba jesteśmy dopiero, panie senatorze, w trzecim czy w czwartym punkcie porządku obrad, więc jest po staremu namysł i rozwaga. No, debata oczywiście jest debatą, można powiedzieć, normalnie, chociaż w którymś momencie pan marszałek Karczewski wpadł w sidła, które sam na siebie założył, ponieważ powiedział w którymś momencie, pani senator Rotnicka mówi, że może rozważyć by taki pomysł, żeby zamknąć listę osób zadających pytanie. I wówczas oburzony pan marszałek Karczewski mówi, no nigdy czegoś takiego nie było, żeby ktokolwiek w Senacie próbował. No więc oczywiście w Senacie w poprzedniej kadencji takich przypadków było przynajmniej kilka i nie przy zadawaniu pytań, tylko w debacie, gdzie ją skrócono maksymalnie. No to było przy okazji tych tak zwanych reform sądowych i powiedzmy tych debat w nocy nad tym, jak zreformować sądownictwo, więc wycofał się trochę z tego zarzutu, bo widział, że jednak jest trochę inna sytuacja, że można mówić w pełni do końca i... Ale dzisiaj nie mieliśmy jakichś kontrowersyjnych do tej pory ustaw, oczywiście. No dobrze, pan marszałek Grodzki zapewniał dzisiaj, że w Senacie wbrew przypuszczeniom nie będzie obstrukcji, że będzie tryb pracy dwutygodniowy, w jednym tygodniu komisje, w drugim posiedzenia plenarne, a pilne projekty będą rozpatrywane w trybie pilnym i że są już uzgodnienia z marszałek Witek co do właśnie pierwszych pilnych projektów, które powinny być zamknięte do końca roku. A więc jest nieźle, panie marszałku? No to jeszcze czas pokaże. To tak jak pan senator Klejna powiedział, jesteśmy na początku, jeszcze nie ma tych takich ustaw ważnych, kiedy zaczną się napięcia polityczne. No, kiedy... Ważna chyba jest o Funduszu Solidarnościowym. No tak, ale wydaje mi się, że jednak ona jest wyjęta ponad te emocje, które towarzyszą na przykład ustawom reformującym wymiar sprawiedliwości. Natomiast na jedną rzecz jednak chciałbym zwrócić uwagę, żeby aż nie było tak pięknie do końca, bo jednak sprawa troszeczkę mnie i nasz klub Prawa i Sprawiedliwości zaniepokoiła. Mianowicie dzisiaj jednak Senat podjął decyzję o zdjęciu z porządku obrad punktu. Właśnie chciałam o to zapytać. Tak. Jaka jest przyczyna? No to o przyczynę trzeba... No właśnie, nie dam panu dokończyć jakiego punktu. Tak, punktu dotyczącego wyboru członków KRS-u, ponieważ Senat nie wybiera sędziów, tylko dwóch senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ten wybór został odroczony do następnego styczniowego posiedzenia Senatu. Myśmy póki co jakoś tego mocno nie oprotestowali. No zresztą no, Platforma ma większość, więc jeżeli tak postanowiła, to by to zrobiła. Natomiast no, będziemy się przyglądać, czy to jest rzeczywiście tylko takie krótkie odsunięcie w czasie, czy to jest próba właśnie tej obstrukcji, której się obawiamy. My stoimy na stanowisku, że ten wybór absolutnie koniecznie powinien się dokonać. Senat powinien obsadzić te stanowiska, do których powołania zobowiązuje go konstytucja. W każdym razie komisja pozytywnie zaopiniowała 3 kandydatury. Akceptację uzyskali Rafał Ambrozik z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski, niezależny, oraz Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej. No i ten wybór został przełożony na drugie posiedzenie i marszałek Grodzki, pytany przez jednego z dziennikarzy, podał przyczyny, choćby z uwagi na wątpliwości, które w odniesieniu do KRS-u i wątpliwości co do kształtu ustawy o restrykcjach nakładanych na sędziów. Tak powiedział. Czy państwo w Koalicji Obywatelskiej, w ogóle w opozycji, oczekują, że te wątpliwości zostaną rozwiane w ciągu najbliższych dni do następnego posiedzenia? No, my liczymy na to, że one zostaną rozwiane jak najszybciej, że jednak pojawiać się zaczną ustawy, które będą naprawiały system sądowniczy w Polsce i te szkody, które zostały poczynione w ostatnich latach, no nie będą dalej nam towarzyszyły. My to chcemy tego zrobić, chcemy, że to była nasza inicjatywa, chociaż wolelibyśmy, żeby ta refleksja nastąpiła po stronie tutaj Prawa i Sprawiedliwości. Bo przecież myśmy tak źle pracowali nad tymi ustawami. I on pewnie będzie procedowany, chyba że coś tak, by się wydarzyło i zostałbym wycofany. No i gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że delegujemy tych kandydatów do KRS-u, no to byśmy powiedzieli, że my się zgadzamy z tą ustawą i że ten system, który został przygotowany i uchwalony przez PiS w poprzedniej kadencji, jest słuszny. Więc tutaj jednak nastąpiła refleksja także po naszej stronie, że tego nie można robić, że trzeba jednak wyraźnie odnieść się do tej decyzji i Sądu Najwyższego, ale także i orzeczenia TSUE, a więc ta naprawa musi nastąpić. Czyli to PiS chodzi potrafił o ustawę to zrobić. Uchwalone uchwaloną, czy to chodzi o ten projekt wniesiony w ubiegłym tygodniu, który wzbudził tyle kontrowersji, a który uchwalony jeszcze nie został? Nie, nie, to dotyczy starej, to dotyczy sytuacji w ogóle KRS-u i jego legalności, bo to tutaj Sąd Najwyższy podważa. I ale my pan, wówczas, natomiast kwestia tej ustawy to panie przed nami dopiero. Ale pan marszałek Tomasz Grodzki wyraźnie powiedział wątpliwości co do kształtu ustawy o restrykcjach nakładanych na sędziów, czyli chyba miał na myśli ten projekt, który został zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja myślę, tak jak dyskutujemy w klubie, że to jednak dotyczy całej sytuacji w tej chwili KRS-u i nad tym musimy się rzeczywiście zastanowić. Natomiast ten projekt, który jest w Sejmie, mam nadzieję, że nie zostanie w tej formie uchwalony, że tam nastąpi jednak poważna refleksja wśród posłów PiS-u i na to liczymy, no bo nie może być tak, że jednak tutaj PiS trwałby w takim psuciu tego systemu sądowniczego, no bo po prostu dzisiaj już coraz mniej wiarygodny jest cały system sądowniczy i obywatel zwykły już nie wie, czy on ma respektować wyroki sądu, czy nie i tak dalej. No trzeba po prostu wrócić do stanu takiego, że sąd i decyzje sądu i sędziego no, będą dla obywateli no, ostateczne. Pan senator Marek Pęk, czy są jakieś widoki na to, żeby się jakieś sprawy rozstrzygnęły w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do kolejnego posiedzenia Senatu? Ja nie wiem, dlatego że w tym momencie piłeczka jest po stronie Sejmu. Ta ustawa, o której mówi pan senator i o której mówił pan marszałek Grodzki, no dopiero będzie procedowana przez Sejm. Ja nie wiem, w jakim tempie ona zostanie uchwalona. A może zostanie wycofana ze względu na te kontrowersje, które wzbudza? Dlatego jako senator wolę się nie wypowiadać na temat tego, co będzie się działo w Sejmie. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co się dzieje w Senacie, bo widzę tutaj pewną niekonsekwencję, bo jeżeli by chodziło tylko o to, jaki jest w tym momencie stan reformy sądownictwa i polskiego wymiaru sprawiedliwości, no to widzę tutaj co najmniej kilka sprzeczności. Po pierwsze sprzeczność taką, że jednak w Sejmie Platforma Obywatelska wystawiła kandydatów do KRS-u. No nie zostali oni wybrani, ponieważ większość zadecydowała inaczej, ale czyli tam jednak ta wiarygodność KRS-u nie była tak kwestionowana. A po drugie, no w Senacie również Platforma Obywatelska wystawiła kandydatów. Oni byli jeszcze dzisiaj na komisji opiniowani, przysłuchiwani, a potem nagle taka decyzja. Więc jest to raczej taka decyzja wpadkowa, ad hoc. I ma ona również charakter polityczny, bo ja tu widzę jednak dążenie w stronę takiego niebezpiecznego mechanizmu, że my teraz w Senacie będziemy takim nad Senatem, to znaczy my będziemy decydować o tym, które ustawy są konstytucyjne, które do nas wpłynęły z Sejmu, które instytucje są praworządne. No nie mamy takich uprawnień jako senatorowie. Wielokrotnie w poprzedniej kadencji żeśmy o tym mówili, że mamy konstytucyjny obowiązek rozpatrywać ustawy, które wpływają do nas z Sejmu i mamy konstytucyjny obowiązek realizować wybierać te gremia, te instytucje, co do których mamy takie kompetencje w Konstytucji. Tu się nic nie zmieniło. Jeżeli senatorowie... Ostatnie zdanie. Jeżeli senatorowie Platformy Obywatelskiej mają wątpliwości co do konstytucyjności obecnego KRS-u, to muszą poprosić o zbadanie tej kwestii przez Trybunał Konstytucyjny. Innej drogi nie ma, inna droga prowadzi do chaosu konstytucyjnego w kraju. Ale Senat Ten chaos jest i to nie jest zasługa Platformy Obywatelskiej, to jednak PiS to wprowadza konsekwentnie, bo jeżeli myśmy w poprzedniej kadencji 9-krotnie zmieniali ustawę, nowelizowali ustawę o Sądzie Najwyższym, to znaczy, że ta większość rządząca no nie była w stanie wypracować jakiegoś racjonalnego projektu no i stąd ciągle mamy te kłopoty. My byśmy chcieli, żeby można było się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież wiemy, że te wątpliwości bardzo poważne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w obecnym kształcie są. Panie senatorze, i to jest ten problem i dlatego trzeba jest jednak... Jest nam trudno, bo się nie siedzimy obok siebie, ale chciałabym jednak a propos zadać pytanie o ten zespół, który miał być powołany, nie wiem czy to już nastąpiło, zespół doradców do spraw konstytucyjności prawa. I to ma być taki, no w cudzysłowie, wewnętrzny senacki Trybunał Konstytucyjny, który by wyręczał Trybunał? Nie, nie będzie wyręczał Trybunału jakikolwiek zespół złożony nawet z najlepszych fachowców. To jest niemożliwe oczywiście, bo wtedy byśmy doszli do jakiegoś absurdu. Natomiast zespół, który będzie po prostu mówił, wskazywał, że według tej grupy, no specjalistów, myślę, autorytetów uznanych, że te i inne przepisy, no budzą wątpliwości konstytucyjne, że są niezgodne z prawem europejskim, które Polska przyjęła, no to taki zespół będzie, powstanie, no to jest czas powstawania tego wszystkiego. Jak pani redaktor zauważyła, no to jest pierwsze posiedzenie takie merytoryczne Senatu, więc nie da się wszystkiego, nawet nie da się zebrać tych ludzi, którzy mogliby w tym pracować, ale niewątpliwie w Senacie chcemy takiej otwartej dyskusji, debaty nad przyszłością polskiego systemu sądowniczego, nad pozycją sędziów, to żeby po prostu nie było tak degenerowane, jak to się dzieje teraz w ostatnich latach. Ale ponieważ mamy mało czasu, to chciałam jeszcze fragment opinii Sądu Najwyższego o projekcie, o którym już wspominaliśmy dzisiaj, przytoczyć. Filozofia opiniowanego przedłożenia wpisuje się w logikę, jaką kierowano się przy wprowadzaniu stanu wojennego. I jeszcze jedno zdanie. Sprzeczność projektu z prawem europejskim może prowadzić nawet do opuszczenia Unii Europejskiej. No to może ja, bo powiążę dwie sprawy. No, najpierw się odniosę do tej wypowiedzi. No, skandaliczna wypowiedź. Ta narracja, która próbuje tutaj wprowadzać jakieś uzasadnione analogie pomiędzy obecną sytuacją w Polsce, a sytuacją w stanie wojennym, no jest po prostu... O której pan mówi, czyli wypowiedzi mojej? Czy... Nie, mówię o wypowiedzi pani prezes Gersdorf oczywiście. Pan się do stanu wojennego nie... Opinia Sądu Najwyższego. Tak, ale podpisana bodajże przez panią prezes, prawda? Chyba tak. No więc w stanie wojennym ginęli ludzie, siedzieli w więzieniach, byli skazywani zaocznie, było państwo policyjne, były represje. Dzisiaj nie widzę, żeby opozycja miała jakikolwiek problem z demonstrowaniem swoich stanowisk, natomiast w jakie tony wchodzi w tym momencie władza sądownicza, jest niedopuszczalne. Apolityczność jest jedną z naczelnych zasad sądownictwa, podobnie jak niezawisłość i niezależność. Trzeba o tym wszystkim całościowo pamiętać. Natomiast jeszcze muszę jednym zdaniem odnosić się do tego gremium w Senacie. To gremium w Senacie również jest nieporozumieniem. Są legislatorzy, są opinie. Każdy może zabrać głos w sprawie prawa tworzonego. Natomiast decyzje suwerenne podejmują senatorowie bez żadnego nacisku. Ale nie może być też ostatecznie tak, że to po prostu będzie minister, rząd, przedstawiciel administracji rządowej decydował o tym, kto może być sędzią i czy on wykonuje swoje postępowanie zgodnie z prawem. Muszą rozmawiać suwerenni senatorowie, a nie profesorowie prawa. Ależ oni będą o tym rozmawiali. Słyszą w izbie refleksji, są emocje. Jeszcze raz przepraszam za pomyłki na początku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panom za dyskusję. Do widzenia. Może wesołych świąt dla pani redaktor, jeżeli byśmy się nie usłyszeli. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczuć. Kupując smartfon Huawei Mate 20 Lite 64 GB z czytnikiem linii papilarnych i aparatami z matrycą 24 megapiksele i 2 megapiksele zapłacisz 699 zł, oszczędzając 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 roku rusza elektroniczna baza danych o odpadach. Co to oznacza? Koniec z papierowymi dokumentami. Od nowego roku ewidencję odpadów i sprawozdawczość będziesz prowadził wyłącznie w BDO. Wejdź na www.bdo.pl.